odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rafał Trzaskowski zastąpi Małgorzatę Kidawę-Błońską i będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podniesienie zasiłku dla bezrobotnych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski nie wykluczył zniesienia obowiązku noszenia maseczek, jeśli wskaźnik zakażeń koronawirusem będzie mniejszy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Decyzję podjął Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej. Wcześniej z kandydowania zrezygnowała Małgorzata Kidawa-Błońska. Rafał Trzaskowski mówił podczas konferencji prasowej o powodach swojej decyzji. Dzisiaj staję przed państwem jako kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, biorąc na siebie olbrzymią odpowiedzialność walki o demokratyczną Polskę, walki o silne państwo, walki o demokrację. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek w programie Pierwszym Polskiego Radia oceniał, że Rafał Trzaskowski jako nowy kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta jest problemem przede wszystkim dla kandydatów opozycji. Jak dodał, jego ewentualna wygrana w wyborach oznaczałaby duże problemy dla niego i dla poprzednich władz stolicy. Gdyby miał wygrać wybory z prezydenta Rzeczypospolitej, to w Warszawie jest komisarz mianowany powoływany przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. A Platforma Obywatelska i Hanna Gronkiewicz-Waltz mają takie grzechy na sumieniu w Warszawie, że nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nie rządzić na razie Warszawą. Na razie nie jest znana data wyborów. Ustawa o głosowaniu mieszanym, tradycyjnym i w formie korespondencyjnej jest w Senacie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w najbliższym czasie rząd zamierza podnieść zasiłek dla bezrobotnych oraz wprowadzić specjalny zasiłek solidarnościowy. Podczas wizyty w Radziejowicach premier podkreślił również, że pomimo złych prognoz przyrost bezrobocia jest niższy niż się spodziewano. Zasiłek dla bezrobotnych, który będzie podniesiony z poziomu dzisiejszego 860 zł do poziomu 1200 zł, ale także zgodnie z zaleceniem pana prezydenta dodatkowy osłona solidarnościowa. Dodatkowy zasiłek 3-miesięczny dla osób, które teraz tracą pracę, obecnie tracą pracę w wysokości 1300 zł. Premier zapowiedział także, że w najbliższych tygodniach rząd przedstawi kolejne propozycje dla ochrony gospodarki. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział na konferencji prasowej, że utrzymanie noszenia maseczek jest uzależnione od dalszego przebiegu epidemii. Łukasz Szumowski podkreślił, że obecnie wyraźnie widać chęć powrotu do normalności i rezygnacji z noszenia maseczek, ale o tym można będzie zdecydować po dalszej obserwacji wskaźników epidemiologicznych. Jeżeli się okaże, że to ognisko śląskie, właściwie nie śląskie, bo to jest ognisko w kopalniach, zniknie, no to szanowni państwo, mamy 100 nowych przypadków wtedy być może na dobę w Polsce, a było 500. To pokazuje skalę epidemii. Niektóre województwa, niektóre powiaty, niektóre gminy mają zero. Być może będzie można te maseczki ograniczyć tylko do przestrzeni zamkniętych, do transportu, do sklepu, na ulicy, tak jak stoimy, no może niekoniecznie. No, tutaj wszystko zależy od tego, jak ta epidemia będzie przebiegała. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w naszym kraju ponad 18 tysięcy zakażeń, wyzdrowiało prawie 7 tysięcy osób. Rosyjski rząd powinien rozpatrzyć petycję opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Polityk wczoraj złożył projekt dokumentu na oficjalnej stronie inicjatyw obywatelskich i w ciągu doby uzyskał poparcie 100 tysięcy Rosjan. Wcześniej na innych portalach inicjatywę poparło łącznie ponad 1 000 000 osób, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Petycja lidera rosyjskiej opozycji nosi nazwę 5 kroków dla Rosji. Aleksiej Nawalny przedstawia plan ekonomicznego wsparcia obywateli w okresie pandemii koronawirusa. Lider opozycji chce, aby z federalnych rezerw wypłacono każdemu dorosłemu obywatelowi po 20 tysięcy rubli i jeszcze 10 tysięcy dla każdego dziecka. Przeznaczyć 2 tryliony rubli w formie bezzwrotnych wypłat dla małego i średniego biznesu oraz zwolnić te firmy z podatków w okresie jednego roku. Proponuje Aleksiej Nawalny. I dodaje, że wszyscy Rosjanie na czas pandemii powinni być zwolnieni z opłat komunalnych. Inicjatywa opozycjonisty została wcześniej skrytykowana przez przedstawicieli władz. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał petycję 5 kroków dla Rosji powierzchowną i populistyczną. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Anita Felskog z płyty Eyes of a Woman, I Won't Let You Go, 1985, a płytę wyprodukował Eric Stewart, znany wcześniej z grupy 10cc. Takie są fakty. 163. wydanie listy 18 maja 1985 roku. To była sobota, lista od 20 do 22, poczekalnia od 40 do 31 miejsca i potem pierwsza 30. Wtedy ta piosenka była na liście już 8 tygodni, spadała na miejsce 25. Tydzień temu Piotrek zaprezentował Why Can't I Have You grupy The Cars. To właśnie dokładnie 35 lat temu był nasz numer jeden, a z pierwszego na drugie spadała ta piosenka. Kręciło mi się w głowie od wydarzeń i od dat. Niech mi wreszcie ktoś odpowie, kto zwariował, ja czy świat? No właśnie, Someone's Round the Corner to zespół Lady Punk. W wersji amerykańskiej tej piosenki. Za chwilę wrócę do tematu, ale list od kolegi Kifera, nie pamiętam, czyli stanie była wtedy do 22.05. Na początku tak, na początku była do 22.05, a potem był Teatrzyk Zielone Oko i pamiętam, pojechałem kiedyś do na spotkanie autorskie do więzienia w Potulicach i poprosili mnie więźniowie, żeby lista się kończyła o 22, bo oni nigdy nie wiedzą, co jest na pierwszym miejscu. Tak było, były takie czasy. Bo im wyłączają radio o 22 dokładnie. Someone Traveled the Corner i pamiętam, że kiedy muzycy zespołu Lady Punk wrócili ze Stanów Zjednoczonych z tą płytą, Janek Borysewicz i Janusz Pansewicz byli u mnie tutaj i podarowali mi wtedy singla z tym nagraniem. Ono wtedy było, wtedy w tej 163 liście, było na miejscu 26, dwa tygodnie w zestawieniu. About the world to come, but did she tell you why you couldn't tell me? Like a runaway, how would my world run away? Tell me, baby, what you want me to do? Girl, I'm not love to you. It's gonna be a hard leaving. You're gonna need a strong reason. Pamiętam, że ten singiel był bardzo kolekcjonerski. Okładka to był po prostu taki, taka biała okładka bez żadnych napisów. I nawet nie pamiętam, co było na drugiej stronie singla. Vox Humana, z płyty Vox Humana rok 85. W Ameryce ta piosenka dotarła tylko do 29. miejsca. U nas wtedy była na miejscu 26. 163. notowanie listy maj 85. roku. No i teraz właściwie taki dosyć historyczny moment, bo to na miejscu 15. wtedy od razu nowość na 15. zadebiutowała ta piosenka. Moment był historyczny, dlatego że przecież zaraz potem pojawiła się na liście piosenka Brothers in Arms, która odmieniła wszystko, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego. So Far Away, nowość na 15, lista 163 z 18 maja, panie Łukaszu. Pan Jacek napisał, że na stronie B singla Vox Humana była piosenka Love Will Follow. No tak, to w tej wersji oficjalnej, ale to był nieoficjalny singiel, który Janek Borysiewicz przywiózł mi prosto z wytwórni z Ameryki, zanim jeszcze ten singiel się ukazał, i jestem pewien, że na drugiej stronie nie było, a może na drugiej stronie był po prostu jeszcze raz Vox Humana, ale trzeba będzie to sprawdzić. Manam, bo lista wtedy bez Manamu nie była listą, to był już 22, proszę pamiętać, 3 lata miała lista, a to był już 22 utwór Manamu na naszej liście. Thank you.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Wtedy z 8 na 7 i 4 tygodnie na liście. Dokładnie 35 lat temu. Panie Marku, a czy będzie najmniejszy oddział świata? Już teraz. Najmniejszy oddział świata. Morawski, Fagleski, Nowicki, Hołdys. Wtedy na miejscu 18, 35 lat temu. 1985 rok, 25 marca ukazała się płyta Paula Younga, The Secrets of Association. Piękny album, w którym znalazła się piosenka napisana przez Daryla Hola. Wielki, wielki przebój Paula Younga. Muzyka. Everything must change, potem every time you go away, potem I'm gonna tear your playhouse down i jeszcze Tomb of Memories, to były single z płyty The Secret of Association Paula Younga. No i była na tej płycie niezwykła piosenka Toma Waitsa, Soldiers Things, 1985 rok. A co śpiewał wtedy pan Phil Collins? How I feel. Collins, One More Night. Siódma jego piosenka z 32, jakie umieścił na liście przebojów historii. Tuż po Sussurio i Against the Odds, a zaraz przed Groovy Kind of Love. One More Night, Phil Collins. To było 163. notowanie listy przebojów programu trzeciego. Rzeczywiście do 22.05. Czyli tu jest troszeczkę przekłamane na moim wydruku, bo prawdziwy wydruk mówi, że to była lista, notowanie trwało do 22.05, a potem Teatrzyk Zielone Oko. 18 dzień maja 1985 roku. Na zakończenie dwa utwory z filmu. Budka suflera, Moja Alabama. Film oczywiście to tytuł filmu Alabama, a zaraz potem jeszcze temat Bożeny, Urszula i Budka suflera. Michał Jakubik, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Życzymy dobrej nocy.